Ama tanrıların dua edenden haberi yok diyor Rabbim. Tanrılar dua edenlerinden haberi yok. Ve izâ huşran nâsu kânû âdâen kânû lehum âdâen. İnsanlar bir araya getirildiklerinde birbirlerine düşman olurlar diyor. Onlara düşman olurlar. Ve kânû bi'ibâdetihim kâfirîn. Tapılanlar, tapanların taptığını da inkar ederlermiş. Çünkü onları ben sapıttım diyecek olursa cezası artacak. Tapılanların varlığını bile kabul etmiyorlar. Tapanlar da Allah'a şikayette bulunuyorlar. Ya Rabbi bunlar bizi sapıttılar diyecekler. Onlar da cevabını verecek. Ya Rabbi bizim onlar üzerinde onları sapıtmaya gücümüz yoktu. Yani onların da mantığı fena değil. Mesela bir kral, bir şah, bir padişah diyor ki Ya Rabbi mahşer yerinde diyor. Benim iki elim, iki ayağım, bir kafam var. Bunlar milyonlar. Bunlar diyor ki bu bizi sapıttı. O da diyor ki Ya Rabbi iki el, iki milyon ele ne yapabilir? Bir baş, iki milyon başa ne yapabilir? Bir milyon başa ne yapabilir? Bunlar kendileri sapıktılar zaten. Ve benim davetime geliverdiler diyor. Şeytanın da böyle bir savunması vardır. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'de, sen davet ettin, sana gelmediler, ben çağırınca koştular, geldiler, diyor. Ve izâ tütlâ aleyhim âyâtünâ beyyinâtin gâlellezîne keferû lilhakkı lemmâ câehum hâzâ sihrun mübîn. Ayetlerimiz onlara apaçık bir şekilde okunduğu zaman kâfirler, o hak olan ayetler için, o ayetler onlara geldiğinde diyorlar ki, bu apaçık bir sihirdir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başarısını sihirle yorumlamaya kalkmışlar. Hanım Müslüman olmuş, eşi olmamış. Bey Müslüman olmuş, hanımı Müslüman olmamış. Oğul veya kız Müslüman olmuş, anne baba olmamış. Anne baba Müslüman olmuş, oğul veya kız Müslüman olmamış. Ama çoğunlukla çocuklar, yani gençler Müslüman olmuşlar, onu da söyleyeyim. Yani sahabenin hayatı araştırıldığında ilk Müslüman olanlar genelde genç yaşta olanlar, 18'inde, 19'unda, 20'sinde, 25'inde, yani 40'ın aşağısında olanların Müslüman olma oranı 40'ın yukarısında olanlardan daima fazla. Şu anda dünya genelinde de bu böyledir. Avrupa Birliği'nde, İngiltere'de, Amerika'da, Japonya'da, Çin'de, dünyanın her tarafında, Rusya'da, Ukrayna'da Müslüman olanlara dikkat ederseniz 40 yaşın altında 20-25, 15 ile 25 arası daha fazla. Neden? Benim kendi yorumum tabii, bozulması tamamlanmamış insanlardır bunlar. Allah Celle Celaluhu fıtratta din olduğuna işaret eder. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ اللَّت۪ي فَطَرَ النَّاسِ عَلَيْهَا. Fıtratımızda bir din olduğuna işaret ediyor. Efendimiz de kullu mevludin yûledu alel fıtra veya ala fıtratil İslam. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar diyor. Bu çocuklar ergenlik çağına geldiğinceye kadar rüştünü, yani aklı başına hayırla şerri ayırt etmeye başladığı andan itibaren baba anne tarafından bozulmaya başlanır. Zaten hadis-i şerif فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ der. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Ana babası onu ya Yahudi, ya Hristiyan veya Mecusi yapar diyor. Günümüzde bunu ateist yapar, komünist yapar diye tercüme edebiliriz Mecusi'yi. Anne baba daha sonradan değiştiriyor. İşte çocuklar ve gençler bozulması tamamlanmamış insanlardır. En az Müslüman olan yaş grubu diyelim, 70'inden 80'inden sonra olanlar. Olmaz değil, oluyor ama az, çok az insan Müslüman oluyor. Bozulması tamamlanmış, yani gönül gözü kapanmış, Hakk'a karşı düşman hale gelivermiş bir insan. Ama biz yine ümidimizi kesmiyoruz. Em yegulûne iftirâhu, yoksa Muhammed bu kitabı kendisi uydurdu mu diyorlar. Yani Kur'an'ı Muhammed kendisi uydurdu mu diyorlar. Kul, de ki, in iftiraytuhu felâ temlikûne lî minallâhi şey'en. Eğer ben bunu kendim uydurmuş olsam, Allah'a karşı siz bana hiçbir şekilde yardım edemezsiniz. Yani Allah benim cezamı verir uyduracak olursam. Ve siz de engelleyemezsiniz. Huve âlemu bimâ tüfîdûne fîh. Sizin bu konudaki taşkınlıklarınızı Allah en iyi şekilde bilmektedir. Kefâ bihi şehîden beynî ve beynekum. Bu konuda şahit olarak sizinle benim aramda Allah yeter. Ve huvel gafurur rahim. O gafurdur, günahları affedendir ve de merhamet edendir diyor Allah Celle Celaluhu. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel murselin. İnneke leminel murselin. Hani peygamberimiz, peygamberimizin peygamberliği konusunda en önemli şahit Allah Celle Celaluhu. O da diyor ki inneke leminel murselin. Sen peygamberlerden bir peygambersin diyor. Peki Kur'an'ı Muhammed uydurdu diyenler günümüzde de var mı? Hala var tabii. Günümüzde Batı'nın yetiştirdiği oryantalist dedikleri veya müsteşrik dedikleri bilim adamları, insaflıları yok öyle bir şey diyorlar. Yani gerçekten bilim adamı haysiyetine yarışır ve yakışır şekilde hareket ediyorsa, araştırmalarımız şunu göstermiştir ki bu kitap Muhammed'e ait değildir. Nereden değildir? O belli. Kur'an üslubu ile Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin, konuştuklarının üslubu yerle gök kadar birbirinden ayrıdır. Bir kere inancı fazla olup olmaması önemli değil. Dil bilgisi ileri seviyede olan kulağı da diller hakkında ayıracak bir özelliğe sahip olan biri bir Kur'an'ı dinlese, sonra da hadisi dinle, Arapça bilmesine gerek yok. Kur'an'ı dinlese, sonra da Peygamberimizin sözlerini dinlese, ikisinin arasındaki farkı anlar. Ayrıca Kur'an bir de şöyle meydan okur. Madem Muhammed bunu uydurdu diyorsunuz, buyurun, siz de insansınız. Arap dili ve edebiyatında Nobel ödülü almış insan da var. Onu da yanınıza alın. Arapça bütün kelimeler bilgisayara işlenmiş durumda. Onları da alın. Dünyadaki bütün bilim adamlarını, fizikte, kimyada, biyolojide, deniz bilimlerinde, orman bilimlerinde, maden bilimlerinde, yıldız bilimlerinde, bütün bilim dallarında en iyi insanları bir araya getirin. Kur'an'ın benzeri bir sure yapın, görelim diyor. Bakara suresinin birinci, ikinci, üçüncü sayfası. Üçüncü sayfası. Bakara suresinin üçüncü sayfasında. Onun için biz görevimiz şu. Bu Allah kelamıdır deriz. Bizim hiç şüphemiz yok zaten. Şüphemizi Kur'an kaldırıyor. Şüphemizi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi kaldırıyor. Ve bizim şüphemizi kaldıran şeyler de bilimin, şu andaki bilimin bile metotlarına ve usullerine uygundur. İnkarcı, yalnız inkar. İnkar ettim abi ben diyor. Niye inkar ettin? İnkar ettiğim için inkar ettim diyor. Kabul etmiyorum abi. Niye kabul etmiyorum? Kabul etmediğim için kabul etmiyorum diyor. Biz ona dua edeceğiz yarımız. Ya Rabbi bize de ona da hakkı ve hakikati göster. Ya Rabbi bunun da canı cehennemde yanmasın. Bunun da gönlüne iman girsin diye dualarımıza devam edeceğiz. Dinlediniz ve seyrettiğiniz hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.